दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं प्यार के करो से ना करिहा दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं प्यार के करो से न करिहा है प्यार के करो से न करिहा जिंदगी में सब कुछ दिहा दिल न दिहा प्यार के करो से न करिहा है प्यार के करो से न करिहा उड़ जाला नींदिया रहेला न चैना हो उड़ जाला नींदिया सावन भदवानियन बरसेला नैना हो सावन भदवानियन बरसेला नैना हो केहू के दिल में बसा के दर्द न लिहा केहू के दिल में बसा के दर्द न लिहा प्यार के करो से न करिहा है प्यार के करो से न करिहा कुछो न कहबो हम एक रया के कुछो न कहबो प्यार के बीमारी नहीं दुश्मनों के लागे हो प्यार के बीमारी नहीं दुश्मनों के लागे हो ऐसे जुदाई के ना जहरिया पीहा ऐसे जुदाई के ना जहरिया पीहा प्यार के करो से न करिहा है प्यार के करो से न करिहा है प्यार के करो से न करिहा है प्यार के करो से न करिहा।